Takie działania miałyby zostać podjęte ze względu na brak podejmowania przez Kreml skutecznych kroków, które doprowadziłyby do zakończenia konfliktu we wschodniej Ukrainie. Biały Dom podkreślił jednak, że nie ustanie w działaniach, aby dyplomatycznymi środkami rozwiązać problem na linii Moskwa-Kijów. To było najważniejsze przesłanie rozmowy Baracka Obamy najpierw z Angelą Merkel, a potem z Davidem Cameronem. Ponadto Waszyngton w specjalnym komunikacie zwrócił się do Rosji, aby ta publicznie wezwała separatystów do złożenia broni, co skutkowałoby skuteczniejszą pracą Międzynarodowej Komisji, która ustalać będzie przyczyny tragedii. Stany Zjednoczone wysłały na Ukrainę specjalnie wyszkolonych agentów FBI, którzy mają pomóc w śledztwie. Amerykański prezydent podczas piątkowego wystąpienia powiedział, że ma nadzieję, że Kreml nie będzie utrudniał ustalania faktów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A świat ma problem nie tylko z Ukrainą. Liczba ofiar śmiertelnych najnowszego konfliktu Izraela z Hamasem przekroczyła 300. W nocnych izraelskich bombardowaniach Strefy Gazy zginęło 10 osób. Od czwartku wojsko prowadzi tam także ofensywę lądową. Do Izraela poleciał sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, który chce negocjować rozejm. O natychmiastowe zawieszenie broni zaapelowały też pracujące na terenach palestyńskich organizacje pomocowe. Sytuacja humanitarna w Gazie staje się coraz bardziej dramatyczna. Według ONZ-u 48 tysięcy ludzi uciekło z domów przed bombami. Wiele z nich nie ma dostępu do bieżącej wody. Na decyzję zostały już niecałe 2 tygodnie. Do końca lipca możemy zadeklarować, czy chcemy nadal odkładać część swoich składek emerytalnych w OFE, czy przenieść je wszystkie do ZUS-u. W tym pierwszym przypadku do ZUS-u właśnie musimy wysłać specjalny wniosek. Do wczorajszego popołudnia wpłynęło ich tam 685 tysięcy. To oznacza, że wnioski złożyło mniej niż 3% osób do tego uprawnionych. A może te wnioski można złożyć na 3 sposoby, informuje wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Śpiewak. Albo na podstawie dokumentu, który można znaleźć na naszej stronie internetowej, albo na stronie internetowej Ministerstwa Pracy, albo na stronie Ministerstwa Finansów. Po wydrukowaniu takiego dokumentu należy go podpisać, włożyć do koperty i wysłać na adres placówki ZUS. To jest jedna z metod. Druga to jest skorzystanie z platformy usług elektronicznych. Ostatnia z metod to jest osobiste stawienie się do ZUS-u z dowodem osobistym i wtedy urzędnik, pracownik ZUS-u wypełnia wniosek i daje tylko do podpisu. Osoby, które chcą, by całość ich emerytalnej składki trafiała do ZUS-u, nie muszą wypełniać żadnej deklaracji i brak będzie oznaczał, że nie chcą być w OFE, a decyzję będzie można zmienić za 2 lata. To był Serwis Trójki. Ostatnie poranne wiadomości sportowe i Michał Gąsiorowski. Pierwsze 2 mecze za nami, 3 kolejne przed nami. T-Mobile Ekstraklasa ruszyła pełną parą. Najpierw pod Beskidzie przegrało u siebie 2-3 z Pogonią, tracąc decydującego gola w 93. minucie spotkania. Następnie Górnik Łęczna zremisował 1-1 z Wisłą Kraków. Na dziś zaplanowano spotkania Jagiellonii z Lechią i Legii z GKS-em Bełchatów. Bartosz Bereszyński z Legii jest pod wrażeniem tego, jak szybko Bełchatów wrócił do Ekstraklasy. Zespół, który spada z Ekstraklasy do pierwszej ligi i po roku od razu awansuje. Myślę, że należą się temu zespołowi duże słowa uznania, bo jak wszyscy wiemy, bardzo rzadko kiedy się to udaje i obojętnie kto by nie spadł, to miałoby ciężko, żeby awansować. Iran kontra Stany Zjednoczone i Brazylia kontra Włochy. W siatkarskiej lidze światowej właśnie takie półfinały zostaną dziś rozegrane. Siatkarze Iranu w ostatnim meczu grupowym pokonali Brazylijczyków, zapewnili sobie awans do półfinału, a do tego wyeliminowali Rosjan. My też mamy sukcesy. Piotr Małachowski wygrał konkurs z rzutodyskiem w meetingu Diamentowej Ligi w Monako, a w Tour de France czekamy znowu na świetny występ Polaków. Przed nami 14 etap, 177 km z Grenoble do Rissoul. Znów meta po długiej wspinaczce. A to oznacza, że będzie się działo. Michał Kwiatkowski wczoraj przeżywał kryzys, ale może dziś znowu odzyska siły. Za to Rafał Majka pokazał, że potrafi walczyć z najlepszymi. Wczoraj był drugi. Marek Brzesiński też jest w formie i na pewno po południu wszystko opowie. Też w siodle, ale na koniu znakomicie poradziła sobie Beata Stemmler. W prestiżowych zawodach w Aquis Granie, startując na Wałachu Rubikon, zajęła 3. miejsce w konkursie ujeżdżenia. Przegrała tylko ze znakomitymi Niemkami. Zanim prognoza pogody, jeszcze informacja z ostatniej chwili. Nasz MSZ uruchomiło numer dla rodzin osób, które mogły zostać poszkodowane w wypadku pod Dreznem. Ten numer to 49 163 788 76 76. Jeszcze powtórzę ten numer. 49 163 788 76 76. Teraz już prognoza pogody. 31 stopni pokażą dziś termometry we Wrocławiu i Poznaniu. Niewiele mniej, bo 30 w Łodzi, w Rzeszowie, w Bydgoszczy i w Warszawie. W Suwałkach tylko 25. Do tego bardzo dużo słońca. Niewielki deszcz możliwy już tylko na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Dzień dobry Państwu. Blame it on the summer, to wina lata. Kwadrans po dziewiątej, kwadrans i troszeczkę po dziewiątej. A my dzisiaj markowanie realizujemy w Wałczu. Ja siedzę sobie tak w cieniu, 30 stopni mniej więcej podejrzewam. Widzę bazarek naprzeciwko, także zaraz na dłuższej piosence na pewno jakieś malenki sobie kupimy. A poza tym po krótkiej bardzo nocy witamy Państwa znowu z Wałcza. Widzę, że tu koledzy z Lata z Radiem za tydzień, między innymi Perfekt, to też przy okazji polecamy, a my dzisiaj do 12 co w audycji, to o tym za momencik. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet, kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo! Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Kup na przykład telewizor Smart TV marki Samsung 3D LED 48 cali, 400 Hz, 4-rdzeniowy procesor, sterowanie głosem, klasa energetyczna A+, za 2999 zł, a dostaniesz aż 250 zł na internet. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16 minut po godzinie 9. Michał w Warszawie. Michał, Hela jest w Warszawie? Hela chyba też w Warszawie. Tak, Hela. No właśnie, koledzy przed chwileczką skończyli audycję. Marcel z Michałem. I Marcel mi kilka dni temu powiedział, że właśnie Michał będzie miał serwis sportowy, więc jak się spotkamy na Myśliwieckiej, to będę mógł powiedzieć radio dzieciom. Nie, nie, no panowie, głosy dojrzałe, mocno obniżone, już żadne radio dzieciom, koguty się nie robią. Bardzo dziękuję także za zaprezentowanie córychu, to znaczy to mnie zwalnia z obowiązku zagrania tego dzisiaj. Tak, 12 miejsce wczoraj na liście przebojów, co najwyżej notowana, jedyna zresztą nowość, od razu wspominięcie poczekalni. Jak sobie będzie piosenka radziła, to zależy od głosów. Jak zwykle polecam głosowanie Polskie Radio PL / Trójka. Zestaw muzyczny pojawi się także na naszej stronie. Myślę tutaj o Markomanii. No i teraz opowiem, co w pierwszej godzinie, jak to latem, Smooth Jazz Cafe nad jeziorem. W drugiej godzinie Radio Kalifornia z nad jeziora. I w trzeciej godzinie Radio Luksemburg oraz co nam się zdarzy też nad jeziorem. Adresik, no mogę podać, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, ale nie zabrałem ze sobą laptopa. Niewykluczone, że podłączę się gdzieś jakoś w ciągu najbliższych paru godzin, więc będę wiedział, co państwo, o czym państwo donoszą. Upał, tak, tutaj też upał. Na razie jeszcze jesteśmy w cieniu, ale widzę, że słońce idzie w naszą stronę. Za godzinę, dwie, najpóźniej będę siedział już w pełnym słońcu. To tak mniej więcej tyle, no a jeszcze tylko powiem, że Erik Marienthal na saksofonie za chwileczkę nam zagra, a potem już wracamy sobie do Smooth Jazz Cafe nad jeziorem. Cafe nad jeziorem to będzie taki zestaw wyjazdowy i jeśli dobrze przypominam sobie, to ten utwór w tych wyjazdowych markomaniach smooth jazzowych pojawia się zawsze. To będzie John Mayer, Believe. Everyone believes. To John Mayer, 23 minuty po godzinie 9. Elka tu się rozkłada ze swoim bazarkiem, znaczy naprzeciwko bazarku. Nie wiem, czy Straż Miejska nie przyjdzie, bo nie wiem, czy tak wolno sobie rozłożyć jakiś sklepik na przykład. Nawet jeśli to sklepik Walędzik z naszymi trójkowymi gadżetami. Lidia Pospieszalska, chwaliłem się już tym utworem, mówiłem o tym, że Lidia zapowiada nową płytę na jesień. Ten utwór nosi tytuł Podróże na chmurze. W sam raz na dziś Lidia Pospieszalska. Lidia Pospieszalska. Nowa płyta jesienią, podróże na chmurze. Można na chmurze, ale można rowerem. Pan Damian, dzień dobry. Dzień dobry. Skąd pan przyjechał rowerem? Przyjechałem z pobliskiego, można powiedzieć, Nakła nad Notecią. Pobliskiego to brzmi, jakby to było 2 kilometry stąd, a to jest ile? No, jakieś 85 tak. Aha, to o której pan wyruszył? No, 5 z minutami. No, bo tylko o tej porze można jeździć jakoś tak w miarę, prawda? Nie za gorąco. No, tak, też na pewno lepiej się jedzie. A jest pan fanem Trójki? No, gorącym. Poza tym jestem tylko rok starszy od Trójki, no dokładnie 10 miesięcy. Także można powiedzieć, że jestem rówieśnikiem Trójki. No i fanem, no, jak najbardziej. Czyli co, pokręci się pan trochę po Wałczu i będzie trzeba pedałować z powrotem? No, nie tak jeszcze całkiem, bo jeszcze od 14 z panem Markiem. Aha. Spotkanie. A później, no, po Wałczu i do domku dzisiaj jeszcze. Okej, okay. No to pięknie. Życzę wszystkiego dobrego. Dzięki, również. I wracamy do Radia Kalifornia nad jeziorem, może Steely Dan. Growing old. Hey, 19. Now we can. Ronald Fagan, Steely Dan, Hey 19, Hej 19-latko, jak to możliwe, że nie wiesz, że Aretha Franklin jest królową muzyki soulowej. Kiedy ukazała się płyta duetu Third Matinee, pomyślałem sobie, że troszkę grają w stylu Steely Dan. Proszę posłuchać. We'll be right back.

biłaś serca biciem. Kuba Badach, za 16 minut godzina 10. Ci, którzy biegają, bo lubią, to jeszcze teraz pewnie śpią, bo lubią. Tak coś mi się wydaje, chociaż umówiłem się tutaj z kolegami. Paweł i Krzysztof pojawią się, aby opowiedzieć o tym, co tu będzie się działo. Start chyba gdzieś stąd, z tych okolic, czyli z centrum miasta. No i biegi na 5 km, na 10 km. Będzie to się działo od godziny, chyba późnych godzin popołudniowych. To Krzysztof i Paweł wszystko o tym powiedzą. Melody Gardot. Ciągle kiedy słucham jej nagrań, to mi przypomina mi się koncert, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ech, to był koncert, może trzeba by go przypomnieć. Melody Gardot dzisiaj w utworze Over the Rainbow. Understand.

Steven Bishop. Właśnie niedawno ukazała się jego nowa płyta. Grałem zresztą piosenki z tego albumu. Odnajdą Państwo informacje także na mojej stronie internetowej mareknieźwiecki.pl. Ale co ważniejsze, program muzyczny naszego spotkania pojawi się na stronie trójkowej. Tam odnajdą Państwo także wyniki wczorajszego wałeckiego wydania listy przebojów programu trzeciego. Okaże się, że ósmy raz na pierwszym miejscu Syreny Artura Rojka, a najwyżej notowana nowość to Cury Curychu. Proszę popatrzeć, Polskie Radio PL ukośnik Trójka. Tam pojawi się także zestaw tego, co gramy dzisiaj w Markomanii z Wałcza. Zakończymy sobie spotkanie w Smooth Jazz Cafe nad jeziorem tym pięknym wspomnieniem. To aż trudno może uwierzyć, ale to już właściwie za chwilę będzie 12 lat od nagrania tej płyty. Rozmawiałem o tym wydawnictwie i z Anną, i z Patem. Byli bardzo zadowoleni i właściwie i Pata, i Ani pytałem, czy jest szansa na to, żeby spotkali się jeszcze kiedyś raz przy jakimś następnym projekcie. Kto wie, na razie cieszmy się tym, co było. Tam, gdzie nie sięga wzrok, Anna Maria Jopek i usłyszymy się po 10:00. Gdy ruszyć chcesz najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt! Notebook Toshiba z dwurdzeniowym procesorem Intel oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1299 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. Mediamarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 lipca, jest 10. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. W wypadku zginęło kilka osób, jednak ich tożsamość ani narodowość nie są znane. To takie są informacje o wypadku koło Drezna. Mimo katastrofy malezyjskiego Boeinga na wschodzie Ukrainy wciąż trwają walki i dostęp do szczątków maszyny nadal jest utrudniony. Kuba i Wenezuela bronią Moskwy i separatystów. Winą za tragedię pasażerów i załogi samolotu obarczają m.in. Amerykanów. Polski autobus, który miał wypadek pod Dreznem, należy do firmy Sindbad z Opola. Przewoźnik podaje na swojej stronie internetowej, że wśród ofiar śmiertelnych zderzenia są dwie osoby podróżujące jego autokarem na regularnej trasie z Polski do Niemiec. Jak podaje tamtejsza policja, w sumie w zderzeniu autobusów z Polski i Ukrainy, a także polskiego mikrobusa zginęło 9 osób, ale ich narodowości nie podano. Nie wiadomo też dokładnie, ile osób jest rannych. Według nieoficjalnych informacji około 40. Firma Sindbad uruchomiła infolinię dla rodzin osób, które mogły ucierpieć w wypadku. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów 801 22 33 44, 48 77 443 44 44. Jeszcze raz podam te numery telefonów 801 22 33 44 i 48 77 443 44 44. Kolejną infolinię uruchomiło także Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak podaje nasza ambasada w Berlinie, polski autokar uderzył na autostradzie w pojazd ukraiński, który zderzył się następnie z polskim minibusem. Nie wiadomo jeszcze, dlaczego doszło do tego wypadku. Jego okoliczności wskazują na dużą prędkość pojazdu w momencie katastrofy, ocenia ekspertka do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Ilona Butler. Autobus przebił barierę ochronną, która właściwie ma zapobiegać tego typu zderzeniom czołowym na autostradach, co by wskazywało znowu po pierwsze na wielkość pojazdu, ale także i na prędkość, to znaczy musiały być spore siły kinetyczne, skoro udało się przebić barierę i autobus pojawił się na przeciwległym pasie. Niemiecka autostrada A4 to przedłużenie polskiej autostrady o tym samym numerze. Do wypadku doszło krótko przed godziną drugą w nocy. Do tej pory trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Jest zgoda separatystów na dostęp ukraińskich władz do miejsca katastrofy malezyjskiego samolotu pasażerskiego. Jak donosi nasz korespondent, ma tam powstać tak zwany kwadrat bezpieczeństwa, skąd Ukraińcy mogą zabrać ciała ofiar, przewieźć do Charkowa i przekazać je rodzinom. Według szefa ukraińskiej służby bezpieczeństwa separatyści zgodzili się na to podczas rozmów z przedstawicielami Kijowa, Moskwy i OBWE. Ale na wschodzie Ukrainy wciąż trwają walki i nic nie wiadomo o możliwym zawieszeniu broni. Minister obrony Walerii Heletej poinformował, że żołnierze zdobyli południowo-wschodnie